baba am nak ñun ñew lañ fekk yoonte bi alayhi salatu wassalam fim tok ne ko waaw xana ñu nekkun ci deug mu ne wax kay mu kon lutax ñuy ragal mu ne dug ragal dañu bëgg siñent ak seen digënté nangam ndax yalla ñuko sant tabarakallah tey ci lool mom yoonte bi alayhi salatu wassalam waye tabarakallah ñu ci def am nak ño xamne teyé wuñ ci niñu wara teyé ndax tey gi ci japp yoonte bi alayhi salatu wassalam ak dal gi mu ci dal du mëna and ci ñepp tabarakallah yalla mo ne li ñu def nak galankor yonenti baagul ila masjidil haram galankor hadi baagul mahilla lol taxna wala wala rijalun mu'minun dugon ko nak ñu gem yalla di aw goor nek bir mak wa nisaa'un mu'minat ak aw jigen ñu gem yalla nek bir mak ci neew doole di neub sen julite te yalla xam ko te wa rew ma xamunu ko lam ta'lamuhum khamulen len yen waaw xamulen len ndax dañu jaxoso mushriko ni te yalla xam na gem nañ ko te ñinga ci rew ma anta ta'uhum bangen masale len kon day fatusibakum mudlan dal minhum ci ñom ma'aratun agaf bi ghayri ilmin ci lul ben xam xam yalla neena dugun ko nak li dal na tek dugun ko nak li mahsuf jawab wala jawabuhu mahsufun modi su dugun ko nak li yalla dana digle xex ko defé julit yi dug bir makka xex wala wala rijalun dugun ko nak gor ño xamne mu'minu ñu gem yalla lañ nek bir makka wa nisaa'un aku jigen mu'minatun ñu gem yalla nek bir makka lam ta'lamuhum khamulan lin yen juldi anta ta'uhum bangen masal len jogete len ñom ñep ndax su ngeen dugon da ngeen di ray man ngeen ray bari ay julit fa tusibakum lola mu dal len ca ma'aratun ayib bi ghayri ilmin te du ben xam xam suma bañu ton lol dama len di jox ndigal ngeen dug bir makka fagaal ñep rayal ñep wa yalla bëggew ko non num ko bëgg li wi doxal Allah ngir yalla duggal fi rahmatih ci bir yermandem may shaaw ko ko neex legi dal law tazayyalu buñu takaliko won ñi gem yalla nek fe ñuko wedi nek fi kon la azabna dana ñu mbugal alladhina kafaru ñi weddi ñinhum ti ñoom azaban alima mbugal mu metti waaw kon dina mbugal mu metti ña nga xamne ño wuté suratul fatiha ay ñaar fuk ak juroom is ndaxte ja'ala dafna alladhina kafaru ñu yeddi fi qulubihim ci seeni xol alhamiyata agri hamiyata aljahiliya reyu ceddo agri alunfa walkibriya bilbatil rey gogo taxna kera bi nga xamne ñi ngi bind sulh bi ñu ne bismillahir rahmanir rahim ñu ne yonent bi do ko fi binde mu ne muhammad rasulullah ñu ne ko suñ xamone ne yaay muhammad rasulullah duñu xam ak duñu sheikh ak yow liñu sheikh dañ lay top da ngay bind ismak wasma abik muhammad ibnu abdullah lool lañuy nangu hamiyat al jahiliya fa anzalallahu yalla wacc sakinatahu adalam ala rasulih ci yonentam wa ala al mu'minina wattiku ci ñeegum wa alzamahum mutaqallale nak kalimata taqwa batu moytu tere yalla moytu tere yalla tax nas yeñu reddon tek yeñu bindon te war ko doxal yalla def ci ñom ñom ñep ñu nang ko wa kanu ahaq biha te ñoo ci gënon yeey wa ahliha te ñoy ñan baat ba wa kana allah yalla nekna di kulli shay'in ci nepp ngir alima di ko xam suratul fatiha ay ñaar fuk ak juroom ben yalla neena laqad sadaqa allah yalla deggalal na rasuluhu yanantam ba arru'ya jewantam ga bil haqq ci deug jewante ga yanantam bu jewanton la tadkhulanna da nga dugg al masjida jakka ja al harama juñu ormal ja insha Allah bu neexé yalla yunitu bi sallallahu alayhi wasallam al mufassiruna nenañu dafa gewontone dug makk mok sahaba yi wër kaaba ga watu ñi jëmpu wax ko sahaba yi netti len ko ñi begg ñom ñom ñet bu ñëwé nak ci al hudaybiya and ak sahaba yi mushriku ni galan koor ne ba dug ñu makk la xew seen digënté xew fa ca as-sulhu munafiquni tambal nak di fikki sakka nan ñun day watu wuñu wañu wuñu gis ñu ka bëgg mu kon ana gëwëntu ga ñukay wax yunitu bi alayhi salatu wassalam yalla ne laqad sadaqa allahu rasuluhu ru'ya bil haqq yalla xamle ne gëwëntu gi lu degg la tay dana am amna tabarakallah ci atum juroom benel ga ci gaday ga kon nak gëwëntu man na am tay nga tok nangami ak mu doora dik lol nak ko xamul gëwëntu du ko xam la tadkhulunna al masjid al haram insha allah aminina yen ñep ngeen di way wolu muhalliqina ru'usakum di wat sen bop wa muqassirina ñi di jemp la takhafuna du ngeen ti dara mu nga buñu ajé wala buñu umra ba nopi ñi wat ñi jemp muhalliqina di ñu jital taxna ulama yi ci fiqh ñi wax ni watu kon fofa da fay gën jemp fa alima yalla xam ma lam ta'lamu lu ngeen xamut fa ja'ala mudafal len fathan min duni zalika lenen lu dul lolu fathan qariba ubigu jage muy ginnaw sulhul udaybiya mu andi len fathan qariba ubigu jage ci ab bir bo xane bi man ngeen ko wagn te moy fathu makka comme ni ko jele ci al barra ibn azib min ta'uduna antum al fatha fathu makka wa qad kana fathu makka fathan ونحن نعد الفتح بيعة رضوان يوم الحديبية تبارك الله كي حديث بوخني اخرجه البخاري من دانيو اندنو يونتي بي صلى الله عليه وسلم نك فك اك جولي ولا بوك ني جخ كو نوخ مو جاب دالخ نديكو دادي سوتي نانا ني دادي باي توتي رك نانا ñu daldi wacc mu nekk liñu li nga xamne modi gëwëntam gi ñu daldi koy jappi ni nga xamne nun la amé fathan qariban tabarakallah ca hadith bu gudd suratu suratul fath ay ñaar fuk ak juroom ñaar yalla huwa allazi moy nga xamne arsala rasulahu moyabal yuntam ba bil huda ci ñub moko yunni mu andi l'islam wa din al haqq abdin al jubji yusirahu ngir mu feñal ko mom yonenti bi ala din ci lepp lu ñuy tudde diine kulli lepp yusirahu ala din kulli l'islam dafa ñew ngir lepp lu nit daan tudde diine mu ñew ci kawam wa kafa billahi shahida yalla doyna cede suratul fath ay ñaar fuk ak juroom ñet yalla neena ni tambali tag yunus bi alayhi salatu wassalam ak sahabam muhammadun muhammad ni rasulullah yunus bi yalla sallallahu alayhi wasallam motax bayilen liko wax muhammad alquran tudde ko muhammad muhammad lako tudde muhammadur rasulullah walladhina ñinga xamne ma'ahu andana ñom mom ñoni day seeni jiko bax ndax ñom ashidda'u alal kufar dañoo soor ci bi yeufal ruhama u baynahum yeremant ci seen digënd tabarakallah sahaba ye bax ashidda'u 'alal kufar dañoo soor ci yeufal yi ruhama u baynahum yeremant ci seen digënd soor ci bi yeufal tiyaba la aw tagala lay taxa dugg aljann wa yeremante baynahum sahaba yi tarahum da nga len di gis neysan ruk'an fuñu tal ñu lay ruko sujjadan fuñu tollu ñu ngi sujjot lutax ñi ru koku sujjot yeb taxone dañuy sakku rek fadlan mbax minallahi gu joge ci yalla waridwana akum ngeeramam yalla lañ ko yalla defal sahabay simahum sen mandarga so leen bëgge xam fi wujuhihim ñi ci seen kanam boy xol kanam gi rek diko xam min asri sujjot ndax jeexentalu depp ñi depp seen di ci suuf ba mu def ay goom ci jey zalika masaluhum fi tawra li nak bo dem ci seum ñox tawrat ni ñi lan ci misale sahabi wa masaluhum fil injil nak wuta nak masaluhum fi tawrat ndax masaluhum fil injil seen misal ca injil ka zar'in dafa melni mbay mbay mo xamne akhraja genna shat'ahu ciab ba bay tambale sax ñepp diko gis fa azarahu mu deugal ko ñukoy xolaan ba mu xaw deugal fastaghlasa mu dali tambale tal sara khalizan fastawa mbay mayamo ala suqihi ca gatax ba yu'jibu legi tambale yem azraa baykali sahaba yi mel moy kuy door ji dugub ni dugub gi mel nga xamne boko jappé buddi ko mu senté ko nga dem ba légui boko soxla dañ dang koy xap jël ci diko gajj non la sahaba yi mel ci kanam yefeur yi biñuy tambal nek par ben ak ñaar ñu ngi leen di xol ñu jukki jukki mu tuñ ci dara li yaxé sa ngir mu merlo bi ñoom al kufar baykati wala muy sonal al kufar baykati buñ ko bëggé dajji ci waat sa garab bi sa bir kër te nga defon ci panu bi mu dina legi mag pour nga dindi panu bi fo nga dag panu bi wala nga dag garab gi te bam ci mag yang ko don xol lolu alaf di wax ni bi jënuf xar ba muy lemaru ñang ko don setan wa abdullah yalla digna allazina amanu ñi gem wa amilus salihati te def lu bax ñinhum ci sahaba ya maghfiratan jegal wa ajran azima ak tay guri fofu la suratu al fath yam tabarakallah ñu ñaan sunu borom tabaraku taala dajewat fi aljuma jir ñew ci katanam ci suratu al-hujurat suratu fatih nekkon sar bo xamne tabarakallah ñu ko waxe won ci tambali ma nga wacc ci madina ñen dal ci makka ñu waxon legi nek ñaar fi aya ak jurom ñent don jangale walu sharia niko sar yi wacc ci madina di jangale indi won ay tomb yo xamne ñu jëmoon ci lu melni sulhu al-hudaybiyah jëm ci lu melni bay'atu ridwan jëm ci lu melni mukhallafuna yoy nga xamne ñu wote won ba nangoo ñu and ca li nga xamne moy xex ba ñu ko dey jexal de ngeen tabarakallah ñi nga xamne non la sunu borom tabaraku taala waxe ñi di sahaba yi ci andak yoonte bi alayhi salatu wassalam ñu meloon ci seen digeunte ak yefeur yi waye ñu meloon ci seen digeunte ñoon seen bop nga xamne amuton ben jafagne jafagne bu nu amone waye seen digeunte ak yefeur yi mom fu nu mësa gisi bi yefeur rek yefeur bu fasiyene gaddu ay bagagam wan len ginaaw ma ñu sonal ko tabarakallah lool tax na ñu sampon la ilaha illallah muhammad rasulullah ashabatul kiram nek ni ño xamne yalla baxele won su ko defé kon ak suñu wara yëkëti jotaay bi ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko ki len doon defal tafsir bi di seen mbokk alim sall wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salatu wa salam ala rasulillah sayyidina muhammadin النبي الأمي وعلى آله وصحابته نيجي سورة الحجرات بوكي ساري وات مدينة نيك نين فكي لسار اك جروم نين في القرآن الكريم في نيو تدي تي تيري دي نيك فكي آية اك جروم نيت دي سار بو خامني سار بو تنكل واي سار بو مغلا sar bu reey la te eumbu haqa'iq tarbiya yo xamne khalida embalé walu terelin yo xamne yu nité la lolo tax lenn ci firikat yi tuddé ko suratul akhlaq suratul akhlaq wala suratul hujurat sar bi ci tambam mu ñëk ni ngi tambule ci teggin yu ko wi nga xamne yalla tabaaraku ta'ala ci la yar way gëm yi nga xamne nangu na ñew dugg ci sharia bi ci ndigalu yonenti be ndigalu sunu borom tabaaraku ta'ala teggin ye moy ñu baña lal menn mbir wala baña feñal ben xalaat wala baña atté ben atté te yonenti bi sallallahu alaihi wasallam teewé ludul ñu laaj ci ndigalam ñepp ci ay jubanteem tam bobu la sar bi di ñëk jàngalé ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Sar bi joge dadi toxo ci ñaar lu tombam te modi suufel kaddu suñu day waxtaan ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam woné ak maggaayam ormal ko ci maqama bu kawé bi nga xamné mom la ko yalla jox ndax melul ni nit ñi bal huwa rasulullah dadi war julit yeb ñu jëfé teggin yoyu nga xamné mom la yalla jangali fi ci suñu dé wax ak mom sallallahu alayhi wasallam ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ñettelu tambu bi ci sar bi mu ñew ci bimu waxé teggin yoyu di yi mu ñëkke mu ñew ci yuko gëna yaatu teggin yo xamné walu société bu nek da ci wara bayyi xel motax muy jigeel julit yi di baña deglu lenn ci ay xibaar yo xamné wërut di len digal buñu déggé xibaar ñu chambar ko sétantal ko rawatina xibaar yu joge ci aji xibaar jo xamné manul wala muy ko ñu tumal wala du professionnel bari na kaddu bo xamné jogna tasum penc be penc ye ko ni jog te xibaar boba bari na it mu indi njaqarek wabalak yu nek ndax ku ñeppi deglu la ngay wax da war nek lu ñuy shegg ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ñentel tamb bu ci sar bi dina indi bu ñaar de xulo mu ñu len di defare ak ba fan la defar ga di ag wa in ta'ifatan min almu'minin qatatalu fa aslihu bainahuma juromelu tambu bi ci sar bi da fay moytolo reetane di moytolo jew ci beut di moytolo jew ci lamiñ di moytolo jew ci bopam di moytolo luñu te yefi jambur di aramal ndortlu ñaaw ci sa mbokum julit dadi wote jëm ci makarimul akhlaq ak itam li wara defar ak xéet wi bi nga xamé né mi ngi moytolo nit ñi jëw nak mu andi ko ci njangaleen ak misal mo xamné mi mu yéme la misal mo xamne kenn jitu ci alquran te misal mo moy waju am xaritam wala dekkendo mbam xamem mu genn aduna ñi def ko ci marba bi di waj diko sang ko defar waji jël pakam dugg ci marba bi ñi def na lu lay def mu dagg pojo waji yobbu ci kër ga dadi ci def ciebu soralem lolou bo mu misal la yalla joxe ci kuy jew nit waxe ni dong soko digge sa yaram daw motax mune ayyuhibbu an ya'kula lahma akhihi maytan ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan dadi cey tegal bopam fa karihtumuhu ñepp ko bañ tan ni tank ni jexal juroom benel tambam mu waxtane ñi nga xamne dañoo jort ne gëm yalla mom moy nga ne gëm na yalla rek ci ño xamne dañoo ñewon ci yoonte bi alayhi salatu wassalam di bakko seenu gëm sar bi leral deug deug gëm ak deug deug l'islam muy ñaar yef al islamu ak al iman mu sété len ñom ñaar kalen ñettel nak moy al ihsan waye ñaar yi la fi leral sarti julit bu gem modi li moy dajé ci mom al iman al ikhlas al jihad al amal salih gem selal di keur keur ngir dina taxaw ak jef jef ju bax innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humul musadiqun kon soko deset fuk yu haram ngi ni ci sar bi ñu bank suma baram ko ben par ben nga xamni fukk yoyu bu ci sar bi noppé lamu bëgg ci ñun moy li ci way doon def mu ne loli bis naka tay bayina ko tek ko ci suuf ndax fukk la yo xamne ben baaxu ci tay xéed wu yaq rek fukk yeena ci seen biir lool la sar bi ëmb yalla ñalla may ñu dégg ko ñun ñepp tabarakallah té am katanu bay yi mi téré yépp sar bi nak al hujurat lañ ko tuddé ndax sunu borom tabaraku taala daf ci tuddu hurmay neegi soxna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci seen dëkk waye mudi al hujurat allati kana yaskunuha ummahatul mu'minina at-tahirat رضوان الله عليهن بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا دفنا نا نيونا جوروم يون سي صار بي بن نون يا ايها الذين امنوا يين ني نا گم گين لا تقدموا بولين جيتو بين يدي الله كي كانم يالا ورسوله اكو بيونتم متاخ صار بي تامليني مودي صار بي ني ген موي سوره الفتح اي دي موجي موي محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم يونتي بك صحابي dar bi ci sos nak momit ñew wara kon takalo ak mom ñu bokku lu ñu jëf muni ya ayu lisina amunu yeen ñi gëm ne muhammad rasulullah la yeen lay waxal yeen ñi gëm ne muhammad rasulullah la yeen lay waxal lan lay wax ñom ak ñun la tuqaddimu bu len jitu ci mbir bu len jitu ci jëf bayna yadayillahi ci kanam yalla manam jitu ko ci wa rasulihi ak biyunta wattaqullaha ragal len yalla te moy to def lolou ken lu toog ak yunti bi alayhi salatu wassalam ñu laaj men mbir nga jog tontu lolou it kanam bepp borom xam xam bu l'islam nangup xam xamam yeni natte borom xam xam ci l'islam muné ca mom yoyé non la ko alquran bi jangal tay mom ni gisu di yonenti bi te gisu borom xam xam bobu wa taqullaha ragal len yalla nak nax mana def lolou motax ashabu ñiko don dund ci kanam yonenti bi alayhi salatu wassalam lu jitu aya ji di wacce ak sar wi buñu len masana laaj yonentibi ne len ndax xam ngeen nangam dañuy daldi tontu waaw ndax xam ngeen muflis ku ko tos ñu ne ko waaw moy ku jaay perte ndax xam ngeen nangam ñu ne ko waaw moy nangam ak nangam waye bi sar bi wacce wax li su neete ndax xam ngeen nangam ñu ne ko yalla ko yonentam moko xam ben bis neena len ndax xam ngeen tayla lan kenn ñu wut ne ko tayla aljuma ñu ne tek moy len tayla lan ñepp ne cel moy len tay ji la aljum lutax waxu len man tay la aljum ñu dañu ragal jitu yalla ko yunt Allahu akbar inna Allah yalla sami'un kuy degg la bu ñen waxe alimun ko xam la li ngeen di jëf kon na ngeen ko ragal ci lim leen di diggal ndax li ngeen di wax ñu koy degg xamne seeni yene xamne seeni mbir tabarakallah mom suñu borom tabarak wa taala lolu kon moy ubbek sar wi jitu yalla ak yonentam manam kon dañuy deglu seeni ndigal tay jafé tay selal ñaarel bi mudi ya ayyuhallazina amanu yen ñi gem ne muhammad yalla ko yoni ndax di waxna la ci suratul fatih bi ñu genn muhammadun rasulullah la ay jete ji kon nak ya ayyuhallazina amanu yen ñi gem ni muhammad yalla ko yoni benen tere ngi ni muy ñaaral bi la tarfa'u bukani yakateti bu len yakateti aswatakum seni kaddu fawqa sawti an-nabiy tiko kaddu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bu togate ci barab bu ken wax wax ju gëna ko rek waxam wax ji sax mu muy yëkëti ku ci seen biir na wax ji di soufé ko soxla ñëwal ba jëgé ko fof ci moom dée ko li ngay wax bu dé li ñëpp bokk nga ñaan ko ndigal té am ci yar ak téggin ci waxin wa la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy bu len yëkëti seen kaddu tek ko ci kaw kaddu yëneenti bi mu gën ko ko rek mu ñaaralu at ñaaralu ter bi wala tajharu lahu bil qawl bu len ko biralal wax ka jahri ba'dikum li ba'd ni kenn ci yeen di birala waxam ci kenn ci yeen manam bu ngeen di wax ak mom ci waxtaan bu len di waxante ak mom ni ngeen di waxante diko wonan ko ey muhammad yow waye bu ngeen di wax ak mom da ngeen di wax ya nabi allah wala ya rasul allah tahsiman li qadrihi wa mura'atan lil adabi mufassiruni nenañu nazalat fi ba'd al a'rab al jufat alladhina kanu yunaduna rasul allah bismihi wala ya'rifuna تأخير الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولتخ يالا نيي تيرا لولو من ان تحبط باج موي سيبيكو دي ياكو اعمالكم سير جف وانتم لا تشعرون تفك دون كو ييب عاجي بي مو اتي امنا بن sahaba bo xamne bi Thabit ibn Qais lañ koy tuddé yalla daf ko bindé won dafa amone kaddu bi aya ji wacce mune man day may ki nga xamne ma dañ yëkëti sama kaddu ci kanam yoonte bi ali salatu wassalam dañ ni ana min ahli nar kon man ci wa sawara la bokk sam ndax sama jëf ci pekuna dali tok kërëm nak jakk lol ay fan yunus bi alayhi salatu wassalam gisuko ni set ko lenn ci sahaba yi dem ci kërëm wax ko lolou ne ko yunus bi day fan yi ni lay laaj ma baluka lo xewle moy len man may ki dañ yëkëti sama kaddu ci kaw kaddu yunus bi xamna ni sama jëf sipeku na ana min ahli nar ndaw ya ñew ci yunus tiba ali salatu wassalam netti ko ko moy len la bal huwa min ahli aljanna moy len dedet mom ci wa aljanna la bok yunus tiba wax len lool te wama yantiqu anil hawa kum xol ne la wa aljanna nga rek woor na ne wa aljanna nga alhadith akhrajahu imam ahmad amna ci benen riwaya ali salatu wassalam ne ko atarda an ta'isha hamidan وتقتل شهيدا وتدخل الجنة فقال رديت ببشرى الله تعالى ورسوله ولا أرفع صوتي أبدا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذه الرواية ابن جرير الطبري.